أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Evet değerli kardeşlerim, bilindiği gibi Müslümanın Allah'a karşı takdim etmiş olduğu en azim ibadeti şüphesiz ki namazıdır. Yani fiili olarak Allahu Azze ve Celle'ye takdim etmiş olduğu ibadetlerinin en başında gelen namazıdır. Bundan dolayıdır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Diyor ki Allah'ın Resulü, kıyamet gününde İnsanların ilk hesaba çekilecekleri amelleri namazdır. Kulun kıyamet günü hesabını ilk vereceği şey namazdır. O gün Rabbimiz Allahu Azze ve Celle meleklerine, kulumun namazına bakın bakayım. Kulumun namazına bakın bakayım. Onu tamamlamış mıdır yoksa eksiltmiş midir? Namazına bakın, tamamlamış mıdır yoksa onu eksiltmiş midir? Eğer o kulun namazları tam ise kendisine tam olarak ecri yazılır. Eğer o kul namazını eksik bırakmış ise Rabbul İzzet meleklerine bakın bakayım kulumun nafileleri var mıdır? Tabi Allah en iyi bildiği halde bilmesine rağmen bunu meleklerine sorduruyor. Eğer nafile namazları varsa kulumun farzlarını nafilelerden tamamlayın. Sonra kulun bütün amelleri buna göre yapılır diyor. Bunu hatırlarsanız önceki derslerin arasında da kısa da olsa, muhtasar da olsa anlatmışımdır. Yani demişimdir ki burada birçok insanın anladığı gibi terk edilen bir namazın yerini nafilelerle doldurma manasında telakki edilmez. Burada namazın bir derecesinden bahseder. Sair hadisler de bunu güzelce izah ediyor. Ama konu bu olmadığından ben yine kısa da olsa bir antiparantez yapayım. Yani burada kulun terk etmiş olduğu farz namazlarını nafileler tamamlıyor manasında değerlendirilmez. Namazını tamamlamış mı, eksiltmiş mi? Kılınan bir namaz var, namazın içerisindeki derecesinden bahsediyor. Bunu sair delilleri izah ediyor. Hulasa, bizim şimdi burada giriş olarak zikrettiğimiz, Allahu Azze ve Celle'ye takdim edilen en azim ibadet ameli olarak namazdır. Kulun kıyamet günü ilk hesabını vereceği ameldir. Yine hatırlarsanız bir hadis-i şerif daha Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada kişinin diyor kıyamet gününde eğer namazından falah bulursa, selah bulursa, sair amellerinden de selah bulacaktır. Yani kul kıyamet gününde namazından hesaba çekilirken, ki biraz önceki hadisten daha farklı bir hadis, eğer namazından selah bulursa, sair amellerinden de selah bulur. Eğer namazı ifsad olmuş ise, sair amelleri de fesada uğrar. Bu da yine ikinci hadis. Yani meselenin mukaddimesini pekiştirerek kul ilk önce namazından hesaba çekilecektir. Eğer ondan salah bulursa sairlerinden de salah bulur. Öyleyse namaz hususunda Müslümana düşen çok ciddi görevler var. Madem ki ondan hesaba çekileceğiz. Kulun ilk hesabı bundan. Öyleyse çok ciddi sorumluluklar var. Namazı kamil manada kılıp onu Allah'ın istediği bir derecede sevabına nail olma, bunun yanı sıra yine namazı kılıp ondan çok düşük bir derecede sevap alma, ikisi de namaz kılan için geçerli olan şey. Allah Resulü'nün şu hadisine eğer dikkat ederseniz diyor ki bir adam namazını bitirir, namaz kılar, namazını bitirir, namazından ona ancak tam kıldığında verilecek sevabın onda biri, dokuzda biri, sekizde biri, yedide biri, altıda biri, beşte biri, dörtte biri, üçte biri, yarısı. Görüyor musunuz? Yani namaz kılıyor bir insan. Ona tam kıldığında verilecek olan sevabı, ki tabi tam kılarsa ona tam bir sevap yazılacaktır. Ama onun içerisindeki zayi ettiği bir takım şeylerden dolayı huşusu olabilir. Efendime söyleyeyim. Sair yapması gereken şeyleri terkinden dolayı veya efendim namazın içerisindeki işte manasını, mahiyetini bilememesinden dolayı ortaya çıkan bir takım arızalardan dolayı artık burada ne yapacaktır? Sevap seviyesi düşecektir. Şimdi bizim burada bu delillerden sonra namazda huşuyu yakalama babında çok büyük bir noksanlığımız söz konusu olduğundan ben sizlere hasreten namazda ne diyoruz başlığı adı altında bir ders hem hazırladım hem de bunu inşallah şimdi işleyeceğiz. Namazda ne diyoruz? Ne yapıyoruz namazda? Yani en azim ibadet, Allah'ın bizden hesabını soracağı, bizi hesaba çekeceği en azim ibadet, namaz. Şimdi biz namazda ne yapıyoruz, ne diyoruz? Şüphesiz ki birçoğumuzun bundan haberi yok. Birçoğumuz namazın içerisinde yapmış olduğumuz ibadetten, yani duasından, efendime söyleyeyim, tilavetinden, tesbihinden, diğer bir ifadeyle zikrinden bir haber olan insanlarız. Öyleyse gelin biz namazda ne diyoruz başlığı altındaki bu konuyu güzel işleyelim ve bunun yanı sıra inşallah elimize aldığımız bu dersi evde de çoluk çocuğumuzla üzerinde ciddi bir şekilde durarak Allah'ın huzuruna yöneldiğimizde tekbirinden selamına kadar ne yapıp ne ettiğimizi bilelim, bunun şuuruna varalım. Yoksa robot gibi hemen kıbleye yönel, Allahu Ekber, ne dediğimizi bilmiyoruz. Ne dedik böyle? Yani ne yapıp ne ettiğimizden haberimiz olmazsa olmaz. Öyleyse namazımızın kıvamına ermesi için, ondan tam sevap kazanabilmemiz için, huşulu bir namaz sergileme açısından buna büyük bir ihtiyacımız var değerli kardeşler. Onun için namazın tekbirinden selamına kadar inşallah ben burada hazırlamışım. Hem Arapçasını yazmışım. Altına Arapça Türkçesini yazmışım. Yani Türkçe olarak işte Arapça yazmışım. Allahu Akbar. Altına da yazmışımdır. Allahu Akbar ama bu Türkçedir. Altına da demişimdir ki manası Allah hayır. Allah en büyüktür. Kebir ayrıdır. Ekber ayrıdır. Evet. Evet namaza başlıyoruz. Allahu Akbar dedik. Allah en büyüktür. Manası budur. Yani Arapça Allahu Akbar demişiz. Ondan sonra Türkçesini Arapça olarak yazmışız. Manası da Allah en büyüktür diyoruz. Şimdi bunu manasını bilsek dahi eğer gerçekten namazda Allah'a huşulu bir yönelme söz konusu olmazsa yani manasını bilmiş olsak bile der geçeriz. Yani üzerinde durmayız. Hani bunu Allahu Ekber dediğimizde orada bu sözün akabinde bir düşünme söz konusu oluyor mu? Allahu Ekber dediğimizde yani büyükle daha büyük manasını o an şey yapabiliyor muyuz? Allah en büyüktür. Onu söylediğimizde akabinde de bunu hemen kafadan bir geçirme gerekir. Yani ne dediğimizin farkında olmak için, şuurunda olmak için. Ondan sonra ne yapıyoruz? Kıraata başlamadan önce bir dua zikrediyoruz. Allahümme ba'it beyni ve beyni hatayaya kema ba'atte beynil meşriki vel mağrib. Bunun ben Arapçasını zikrettiğim gibi altına Türkçe Arapçasını da yazmış. Oradan karıştırarak yani Türkçenin her ne kadar Arapçaya gücü yetmese bile üstteki Arapçayla yan yana getirerek bir oraya bir oraya bakarak şey yaparsınız. Allahümme ba'id beyni ve beyni hatayaya kema ba'atte beynil meşriki vel mağrib. Ey Allah'ım benimle hatalarımın arasını uzaklaştır. Tıpkı doğu ile batının arasını uzaklaştırdığın gibi. Tıpkı doğu ile batının arasındaki uzaklık kadar. Allahümme nakkini min hatayaya kema yunakka sevbul ebyadu minet denes. İkinci kısmı da buydu hatırlarsanız. Ey Allah'ım beni hatalarımdan temizle. Beni hatalarımdan temizle. Tıpkı beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi. Tıpkı beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi. Allahümme ghsilni min hatayaya bis-selci vel-ma'i vel-barad. Ey Allah'ım beni hatalarımdan karla soğuk su ile dolu ile yıka. Manasını da ne yapıyoruz? Duayı okurken ne dediğimizin farkına varmamız gerekir. Robot gibi okuyup geçmeyelim. İnanın şöyle bir fetva da rahatlıkla verilebilir ki delili olmasından dolayı bunu alır elinize koyarsınız. Allahu Ekber deyip gidebilir. Yani bunu elimize alıp şey yapabiliriz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ondan sonra Kur'an ele alınıp namaz içerisinde okunabiliyor. Bunun şuurunda huşusunda olabilmek için namazın efendim kıvamına erişmesi için bunu yapabiliriz. Bunda bir sakınca yoktur. Yine bildiğiniz gibi giriş dualarından bir tanesi daha Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek esmük ve teala cedduk ve la ilahe gayruk. Altta yine Türkçesini zikretmişiz. Arapça Türkçesini yani. Ve manası, ey Allah'ım, seni hamdin ile tesbih ve tenzih ederim. Subhanekallahümme ve bihamdik. Ey Allah'ım, seni hamdin ile tesbih ve tenzih ederim. Ve tebârek esmük. İsmin mübarektir. Ve teâlâ ceddük. Azametin yücedir. Ve la ilahe gayruk. Ma manahu. Ve senden başka da ilah yoktur. Ve la ilahe gayruk. Senden başka ilah yoktur. Senden gayri ilah yoktur yani. Aslında bunların delillerini de şeyine vermişim. Yani nerede geçtiğini de açıp bakabiliyoruz. Bu da yine namaz girişi olarak dualardan ikincisi. Yine bir delil. Bunların hepsini yapan ne güzel, ne ala bir iş yapmış olur. Bir tanesini, iki tanesini de yapabilir. Yine Allahu Akbar kebira velhamdülillahi kesira ve subhanallahi bukratan ve asila. Allahu Akbar kebira, Allah en büyüktür. Bütün övgüler Allah içindir. Velhamdülillahi kesira. Yani bütün övgüler, çok çok övgüler Allah içindir. Ve subhanallahi bukratan ve asila, sabah akşam Allah'a bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Sabah akşam Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Aralarına zaten noktaları koymuşuz. Nerede nokta varsa Arapçada da noktada duruyoruz. Altından şeyine bakabiliyoruz. Ondan sonra kıraata başlayacağız. Ne yapıyoruz? Euzu billahi semi'il alim mineşşeytanirracim min hamzihi ve nefhihi ve nefsihi. Buna teavvüz denilir. Yani kıraattan önce teavvüz. Yani euzu besmele diğer bir ifadeyle. Euzu billahi semi'il alim mineşşeytanirracim min hamzihi ve nefhihi ve nefsihi. Neymiş manası? Hakkın rahmetinden kovulmuş. Burada biraz da ben toplumun bizim anlayabileceğimiz manalar yüklemişimdir. Hakkın rahmetinden kovulmuş şeytandan. Ya aslında manası mineşşeytanirracim, recmedir yani taşlanmış. Ama bunun daha şeyi bir manası. Hakkın rahmetinden kovulmuş. Yani herhalde Allah onu alıp da taşlamadı. Böyle bir mana yüklersek olmaz. Yani normalde bizim rejim dediğimiz insanları taşlama olayı var ya, onun için buna rejim denilmiştir. Şeytan için bu herhalde orada kullanılmaz. Onun için bunlara da tabi şey yapın, dikkat edin. Demeyin ki hoca buraya paldır küldür şeyler niye koymuş sokmuş. Hakkın rahmetinden kovulmuş şeytandan, onun vesvesesinden, kuruntusundan, büyüsünden, her şeyi işiten ve her şeyi bilen Allah'a sığınırım. Ne kadar güzel bir şey. Daha namaza durmadan, görüyor musunuz? Daha namaza durmadan insan bunların şuurunda, basiretinde olursa, seyredin o namazdaki huşuyu, şuuru. Ne kadar güzel olur. Evet. Bunu da yapıyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Kıraatımız başlıyor. Ben burada kıraat olarak sadece namazın olmazsa olmazlarından dediğimiz Fatiha'yı ele almışımdır. Artık okuyacağımız surelerle alakalı kim neyi biliyorsa onu da şeyini yazıp onun da şey yapın, şuuruna varması için manasının mahiyetini bilmesi lazım. Ama burada namazın olmazsa olmazlarından dediğimiz Fatiha'yı ben almışımdır. İşte biraz önceki o teavvüzden sonra Bismillahirrahmanirrahim, ki bu da bir ayettir Allah'ın izniyle, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyâke na'budu ve İyâke nesta'in, İhdinas sıratal mustakim, sıratal lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Elhamdülillahi Rabbil alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Errahmanirrahim, o ki Rahmandır, Rahimdir. Maliki yevmiddin ev Malik Yevmiddin. Yani Malik Yevmiddin'de okunabilir. Kıraatın birisinde zikredildiği gibi. Malik Yevmiddin'de okunabilir. Malik Yevmiddin, din gününün meliki, yani idarecisi, yöneticisi, melik, kral. Malik Yevmiddin, mana din gününün sahibi. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım bekleriz. Ne kadar güzel bunların manasını bilerek okumamız. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım bekleriz. İhtina sıratul mustakim. İhtina, bizi dosdoğru bir yola ilet. Sıratul lezine en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Gayril mağdubi aleyhim vele dallin. Dalalete düşmüşlerin ve sapmışların yoluna değil. Amin. Manaha kabul et. Öyle olsun. Kabul et ey Rabbim şeklindedir. Yani takabbel manasında bir ifade diyebiliriz. Amin. Kabul et. Öyle olsun. Anlaşıldı mı? Fatiha. Bu çok çok önemli. Efendime söyleyeyim. Çünkü burada saydıklarımızın hepsi çok çok önemli. Bunlar çünkü sürekli yaptığımız. Günde en azından 5 sefer. Öyle mi? Bir gün bir tanesinin üzerinde dursanız, cebinizde kağıdı çıkarıp baksanız şöyle, iş yerinde. Yani çalışıyorsunuz, karşıya yapıştırırsınız. Bir gün bir tanesini, iki tanesinin üzerinde dursanız, inanın bir ay sonra şuurlu, basiretli bir namaz kılacaksınızdır. Evet, Fatiha'yı da geçtik. Artık biraz önce ifade ettiğimiz gibi, hangi sureleri ezberlemiş isek, işte İhlas'tı, efendim, Nas'tı, Felak'tı, neleri ezbere biliyor isek, onların da lütfen şeylerine bakarak, ki getirirsiniz de kontrol ederiz. Çünkü ezberlersek bir daha onu unutmak şey olur. Hani güzel düzgün bir mana verilmiş ise onu öylece ezberleriz. Devam ederiz. Kıraatımız bitti. Yani Fatiha. Ondan sonra Zamm-ı Suremiz bitti. Rukiye gidiyoruz. Allahu Ekber dedik. Ma manahu? Allah en büyüktür dedik. Yine onun önünde eğildik. Ve Subhane Rabbiyel Azim ve bihamdihi. Ben ziyadeli olan kısmını almışım. Subhane Rabbiyel Azim de olur. Ama Subhane Rabbiyel Azim ve bihamdihi. Bunu çoğaltabilirsiniz. 3 sefer diyebilirsiniz. Manası Yüce Rabbimi bütün noksanlıklardan tenzih eder ve ona hamd ederim. Veya Yüce Rabbimi bütün noksanlıklardan hamd ile tenzih ve tesbih eder. Subhanallahi Subhane Rabbiyel Azim ve bihamdi. Yüce Rabbimi bütün noksanlıklardan hamd ile tesbih ve tenzih ederim. Bu rukudaki zikirlerimizden bir tanesi. Tekrar Subhaneke Allahümme Rabbana ve bihamdike Allah'ım mağfirli. Yine aralarda noktalar var. Subhaneke Allahümme Rabbana ve bihamdike Allah'ım mağfirli. Rabbimiz olan Allah'ım, sana hamd ederek seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Allah'ım beni bağışla. Yani Allah'ım mağfirli. Allah'ım mağfirli. Allah'ım beni bağışla. Yani Allah'ım beni mağfiret eyle. Subhaneke Allahümme Rabbana ve bihamdike Allah'ım mağfirli. Manası Rabbimiz olan Allah'ım, sana hamd ederek seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Allah'ım beni bağışla. Allah'ım beni bağışla. Bunu ne yapıyorsunuz? Namazımızda 3-5 istediğimiz kadar zikredebiliyoruz. Yine rukudaki zikirlerimizden bir tanesi Subbuhun Kuddusun Rabbul Melaiketu ve Ruh. Subbuhun Kuddusun Rabbul Melaiketu ve Ruh. O çokça tesbih ve takdis edilen, Subbuhun tesbih edilen, Kuddusun takdis edilen Rabbul melâiketu ve ruh. Meleklerin ve ruhun Rabbi. Şöyle de diyebiliriz. O meleklerin ve ruhun Rabbini çokça tesbih ve takdis ederim. Evet. Ondan sonra yine rükuda bir zikir daha değerli kardeşlerim. Allahümme leke raka'tu ve bike amentu ve leke aslamtu. Ente Rabbi haşa'a leke semi'i ve basiri ve muhyi ve azmi ve asabi ve ma istakalla bihi kademillahi rabbil alemin. Bu da yine rükudaki efendim dualardan bir tanesidir. Manası ise Allah'ım sana ruku ettim. Sana iman ettim ve sana teslim oldum. Sen benim Rabbimsin. Kulağım, gözüm, beynim, kemiğim, sinirim ve ayağım taşıdığı bedenim alemlerin Rabbi olan Allah'a boyun eğmiştir. Ya bakarsanız manası da tam oraya uygun. Allah'ım sana ruku ettim. Sana iman ettim. Amentu bike. Ve sana teslim oldum. Sen benim Rabbimsin. Ente Rabbi. Kulağım, gözüm, beynim, kemiğim, sinirim ve ayağımın taşıdığı beden alemlerin Rabbi olan Allah'a boyun eğdi. Evet. Bunları artık çoğaltabilirsiniz. Aslında benim buraya aldıklarım biraz daha kısa olanlar. Yani yeni ezberlemek isteyenler bile bunlara şey yapabilirler. Bunlar çoğaltabilirsiniz. Yani daha rükuda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bir sürü zikirler vardır. Bunları halledersek onlara da sıra gelir inşallah. Rükumuzu bitirdik. Ne yapıyoruz? Semiallahu limen hamide. Semiallahu limen hamide. Allah kendisine hamd edeni işitti. Semi'a işitti. Semiallahu Allah işitti. Limen hamide. Allah kendisine hamd edeni işitti. Allah kendisine hamd edeni işitti. Yani biraz önce orada bir sürü dua yaptık ya. Allah kendisine hamd edeni işitti. Benim ne dediklerimi duydu Rabbim. Ben ondan bir sürü yalvar yakar şeyler istedim. Beni işitti. Evet. Allahümme Rabbana lekel hamd. Tabi devamı. Ey Rabbimiz olan Allah'ım, hamd yalnız sanadır. Allahümme Rabbana lekel hamd. Ey Allah'ım, Rabbimiz olan Allah'ım, lekel hamd. Hamd senin içindir yani. Rabbana ve lekel hamd, hamden kesiren tayyiben mübareken fîh. Yani semiallahu limen hamide, Allahümme Rabbana lekel hamd, hamden kesiren tayyiben mübareken fîh. Bunların hepsini bir araya getirerek zikredebilirsiniz. Ey Rabbimiz, hamd sanadır. Hamde bol bol temiz ve mübarek hamdler. Hem de bol bol ve temiz ve mübarek hamdler. Yani hamd sana mahsustur. Nasıl bir hamd? Bol bol hamd ve tertemiz mübarek hamdler sana mahsustur. Evet. Yine yani semiallahu limen hamideh deyip hemen yere gidiyoruz ya şak diye, orada ne yapacağımızı şaşırdık ya, nasıl şaşırmışsak, bir sürü dualar var. Hani bazen mevzu konuşuyoruz ya işte rükudan sonra el bağlama meselesini, işte semiallahu limen hamideh dedi, yere gitti, orada nasıl el bağladı ki falan. Hatta burada iki tane üç tane dua zikrettik ve geliyor bakın. Rabbana lekel hamd mil'us semavati vel ardı ve mil'u ma şi'te min şey'in ba'd ahle's senâi vel mecid ahakku ma qâlel abd ve kullana leke abd Allahümme lemâniye lime atayta ve la mu'tiye lime manihta ve la yenfa'u zelcettu min kelcet. Hala kıyamdasınız, hala dua ediyorsunuz. Herhalde bu duaları geçse bir Fatiha'yı da geçti bakın. Neymiş manası? Ey Rabbimiz olan Allah'ım, hamd sana mahsustur. Hem gökler dolusu ve hem de yerler dolusu. Bunlardan öte ne yaratmayı diledinse hepsinin dolusu hamd sana mahsustur. Senaya, mecide layık olan Allah'ım, herhangi bir kulun, ki hepimiz senin kulunuz, söylediği en doğru söz şudur: Allah'ım, verdiğine mani olacak hiçbir şey yoktur. La maniye lima atayta ve la mu'tiye lima maniyata. Vermediğine de kimse verecek yoktur. Ve la yenfe'u zel ceddu min kel cedd. İtibar sahiplerine senin yanında itibarları kesinlikle fayda vermez. Görüyor musunuz? Bu da bir dua. Ondan sonra tekrar bir dua daha. Semiyallahu limen hamide. Allahümme rabbana lekel hamd mil'us semavati ve mil'ul ard ve mil'u ma şi'te min şeyin ba'd. Allahümme tahhirni bis selci vel barad vel ma'il bard. Allahümme tahhirni minez zunubi vel hataya kema yunakkas sevbul ebyadu mined denez. Sevbul ebyadu minel vesah. Öbür duayla karıştırdı. Manası, ey Allah'ım, Allah kendisine hamd edeni işitti. Semiallahu limen hamide. Ey Allah'ım, hamd sana mahsustur. Hem gök dolusu, hem yer dolusu. Ve hem de bunlardan öte ne yaratmayı diledinse, hepsinin dolusu hamd sana mahsustur. Ey Allah'ım, beni kar ile, dolu ile, soğuk su ile tertemiz yıka. Ey Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan beyaz kumaşın kirden temizlendiği gibi temizle. Evet. Bunların hepsi Semiallahu limen hamide dedik ya. Orada okunacak şeyler bakın. Kaç tane dua benim burada. Daha önceden de kelimelerine alıştığınız sözcüklerine alıştığınız şeyleri yazmışım. En azından biliyorum, duyuyorum arkadaşlardan. Bunlar kısa, basit, küçük şeyler olduğu için özellikle bunların üzerinde durulsun. Bunlar ezberlensin ve bunların manası üzerinde durulsun diye ben diğerlerini zikretmedim. Yani Semiyallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd denilince yine dualar var. Ve ne yapıyoruz? Orayı da bitirdik. Allah'ın izniyle şuurlu, huşulu bir şekilde secdeye gidiyoruz. Allahu akbar dedik. Yine Allah en büyüktür dedik ve secdemize gittik. Allah en büyüktür dedik, secdeye gittik. Ve secdedeki zikirler. Subhana rabbiyal a'la ve bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la ve bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la ve bihamdihi. Yüce Rabbimi bütün noksanlıklardan tenzih eder ve ona hamd ederim. Subhana rabbiyal azim ve bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la ve bihamdihi. Birbirlerine yakın manada. Ulu Rabbimi, yüce Rabbimi, büyük Rabbimi. Bunun üçü de mana olarak verilebilir. Evet. Ondan sonra ne yapıyoruz? Tekrar yine secdedeki ikinci bir dua şekli. Subbuhun kuddusun Rabbul melaiketu var ruh. Subbuhun kuddusun Rabbul melaiketu var ruh. O çokça tesbih ve takdis edilendir. O meleklerin ve ruhun Rabbidir. Veya biraz önce ifade ettiğimiz gibi o meleklerin ve ruhun Rabbi olan Allah çok tesbih edilen ve çok takdis edilendir. Bunu kafanda bu şekilde manalandırabilirsin. Evet. Tekrar Subhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdike Allahümme mağfir. Subhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdike Allahümme ağfir. Rabbimiz olan Allah'ım, sana hamd ederek seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Allah'ım beni bağışla. Bu da aynen rükuda yaptığımız dualardan bir tanesidir ki bunu da secdede yapmıştır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Subhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdike Allahümme ağfir. Rabbimiz olan Allah'ım, sana hamd ederek seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Allah'ım beni bağışla. Allah'ım mağfir. Ondan sonra bir dua daha. Bu da çok güzel. İnan ki ezberlemenizi isterim ve kısa da. Allahum mağfir li zenbi kullahu dikkahu ve cillahu ve evvelahu ve ahirahu ve alaniyetahu ve sırrahu. Ey Allah'ım, küçük ve büyük, ilkini ve sonuncusunu, aşikar olanını, gizli olanın bütün günahlarımı bağışla. Görüyor musunuz? Ey Allah'ım, küçük olanı, büyük olanı, ilkini ve sonuncusunu, aşikar olanı, gizli olanı bütün günahlarımı bağışla. Bunu da ezberler, bunu da secdemizde yaparsak, efendime söyleyeyim. Yine secde dualarından bir tanesi, Allahümme e'udu bi rıdake min sahatike ve bi muafatike min ukubetike ve e'udu bike minke la uhsi sanaen aleyke ente kema ahsente ala nefsike. Ey Allah'ım, senin gadabından rızana sığınırım. Ukubetinden affına sığınırım. Hasılı senden sana sığınırım. Başka sığınacak yer yok. Senden yine sana sığınırım. Sana karşı layık olduğun gibi tam sena ve medihlerini taat edemem. Yani sana layık olduğun şekilde medhü senalarda bulunamam. Sen kendini nasıl sena ettiysen öylesin. Yani biz beceremiyoruz. Biz hakkıyla sana hamd edemiyoruz. Hakkıyla seni sena edemiyoruz. Ente kema saneyte ala nefsike. Sen nefsini nasıl sena ettiysen öylesindir. Evet. Ne yapıyoruz? Secdeden kalkıyoruz tekrar. Allahu akbar. Yani yine Allah en büyüktür deyip ne yapıyoruz? Secdemizden kalkıyoruz. İki secde arasındaki duamız var biliyorsunuz. O da ziyadeli olan şekliyle burada Allahümme ağfirli ve erhamni ve ciburni ve rıfani ve hdini ve afini ve rzukni. Allahümme ağfirli ve erhamni ve ciburni ve rıfani ve hdini ve afini ve rzukni. Allah'ım beni bağışla. Allahümme ağfirli ve erhamni, bana merhamet et. Ve ciburni, bana ihsan eyle. Ve rıfani, beni yücelt. Vehdini, bana hidayet et, bana doğru yolu göster. Ve afini, beni affet. Ve rzukni, bana rızık ver. Bana rızık ver. Bu da iki secde arasındaki duamız. Ondan sonra Allahu Ekber diyoruz tekrar. Ne yapıyoruz? Secdemizi yapıyoruz. Artık orayı almamışız. Gerek yok. Onlar diğerlerinin devam şeyi olur. Tekrar olur. Lüzum yok. Teşehhüd duasına ondan sonra geçmişiz. Tehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat ve selamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bunların şimdi noktasına, virgülüne dikkat ederek güzel ayırırsanız daha güzel ezberlersiniz. Attahiyyatü lillahi, tahiyyalar, temiz senalar senin içindir. Vessalavatü, güzel dualar senin içindir. Vettayyibatü, esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi berekatü. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü, Allah'ın selamı üzerine olsun. Ey Allah'ın nebisi. Ve berekatü, Allah'ın bereketi üzerine olsun. Ey Allah'ın nebisi. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Allah'ın selamı, Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. Aleyna ve ala ibadillahi salihin. Allah'ın selamı aleyna, üzerimize önce kendimize de dua ediyoruz. Görüyor musunuz? Esselamu aleyna, Allah'ın selamı üzerimize ve ala ibadillahi salihin, Allah'ın salih kullarının üzerine de olsun. Orada nokta Eşhedü en la ilahe illallah. Şehad ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Eşhedü en la ilahe illallah. Ondan sonra ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Tabii ki ilah manası şu bu neyse bunlar da biliniyor. Bu kelimelerin altı hemen doluyor zihnimizde. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed de onun kulu ve resulüdür. Abduhu ve resuluhu. Tamam mı? Bunu da efendime söyleyeyim. Zikrettikten sonra ne yapıyoruz? Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barekte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Duası birinci kısmı Allah'ım İbrahim'e ve İbrahim'in ailesine salat ettiğin gibi Muhammed'e ve Muhammed'in ailesine de çokça salat et. Muhakkak ki sen çokça hamd edilen şan ve şeref sahibisin. İnneke hamidun mecid. İnneke muhakkak ki sen hamidun mecid. Hamd edilen öyle mi? Şan ve şeref sahibisin. İkincisi de Allah'ım İbrahim'i ve İbrahim'in ailesini mübarek kıldığın gibi ki orada bir mübarek kelimesi geçiyor. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema barik de ala İbrahim ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid. O da sadece bir mübarek ziyadesi geliyor ikinci kısmında. O da Allah'ım İbrahim'i ve ailesini mübarek kıldığın gibi Muhammed'i ve onun ailesini de mübarek kıl. İnneke hamidun mecid aynı ifade orada da vardır. Muhakkak ki sen hamd edilmeye layık olansın, şan ve şeref sahibisin. Seyyidine meydine yok. Evet. Seyyidine falan yok buralarda. Olsaydı onu da çekerdik, söylerdik. Ondan sonra yine teşeğütteyiz biliyorsunuz. Artık bunu namaz kitabında da öğrendiğimiz gibi birinci teşeğütte ki birinci teşeğüt dediğimiz zaman bu hemen akla şunu getirir. Üçlü ve dörtlü namazlar akla gelir. Yani namazın birinci teşehhüdünde şunu okudu denildiği zaman bu ya üçlü ya da dörtlü bir namaz demektir. Yani ikinci teşehhüdü de var manasında. Şimdi üçlü ve dörtlü namazlarda biliyorsunuz birinci teşehhüdde tahiyyat salli barik buraya kadar. Ondan sonra son teşehhüd dediğimiz efendime söyleyeyim üçüncü ve dördüncü rekatlarda son rekatlarda tahiyyat salli barik ve akabinde dört şeyden Allah'a sığınma vardır. Hatta namaz kitabını da okuduysanız bu dört şeyden Allah'a sığınmadığı için sahabeden git Allah'a sığın diyor, geri dön diyor. Yani peygamberin bir uygulaması değil ama demek önemine binaen sahabeden git geri dön Allah'a sığın şu dört şeyden diyor. Allahümme inni auzu bike min azabı cehennem ve min azabil قبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Ey Allah'ım cehennem azabından sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Hayat ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Ve bir de Mesih Deccal fitnesinden sana sığınırım. Allahümme inni auzu bike min azabı cehennem. Nokta. Allahümme ey Allah'ım inni أعوذ بك من عذاب جهنم. أعوذ sığınmak. İnni muhakkak ben bike sana sığınırım. Neyden? Min azab cehennem. Cehennem azabından sana sığınırım. Ve min azabil kabr ve biliyorsunuz burada atıf yaparak aynı ifadeyi kullanacağız. Ve yine kabir azabından da sana sığınırım. Burada أعوذ بك ifadesi geçmiyor ama وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ yani ve yine kabir azabından da sana sığınırız. وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَاءِ وَالْمَمَاتِ hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ Deccal, Mesih Deccal'ın fitnesinden de sana sığınırım. Evet, ondan sonra yine bildiğiniz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Bu Bekir radıyallahu anhu'yu öğretmiş olduğu güzel bir dua. Allahümme inni auzu bike min azabil kabr. Ay bu değil. Bu ikinci bir şeyi. Yanlış okuduk. Allahümme inni auzu bike min azabil kabr. Ve auzu bike min fitnetil mesihid deccal. Ve auzu bike min fitnetil mahyayi vel memat. Burada ziyade olan Allahümme inni auzu bike minel ma'sam vel ma'ram. Burada da borcu gündeme getiriyor ki burada Allah'ım kabir azabından sana sığınırım, Mesih Deccal fitnesinden sana sığınırım, hayat ve ölümün fitnesinden sana sığınırım, ey Allah'ım günahtan ve borçtan da sana sığınırım. Yani sonunda Allahümme inni a'udu bike minel ma'asami vel ma'ram. Bu da bir önceki duanın başka bir şekli. Bunu da okur. Bunu da üzerine okur. Ondan sonra biraz önce ifade ettiğimiz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya öğrettiği duası. Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen kesiren ve la yagfiruz zunube illa ente fagfirli mağfireten min indike verhamni inneke entel gafurur rahim. Ey Allah'ım şüphesiz ben nefsime çok zulmettim. Allahümme inni zulmen nefsi zulmen kesiyorum. Ey Allah'ım muhakkak ki ben nefsime çok zulmettim ve fi rivayeti Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen kebiran. Kebiran. Başka bir rivayette de yani kesiran kebiran. Yani ey Allah'ım muhakkak ki ben nefsime büyük zulmettim. Burada da, buraya yazdığımda da çok zulmettim. Bu da aynı manada. وَلَا يَغْفِرُ الزُّنُوبَ اِلَّا اَنْتَ. Günahları mağfiret edecek olan da ancak sensin. Ben nefsime çok zulmettim, büyük zulmettim. Günahları mağfiret edecek olan da ancak sensin. Katından bir mağfiret ile beni bağışla ve bana merhamet eyle. İnneke entel gafurur rahim. Muhakkak ki sen gafursun, rahimsin. Yani çok bağışlayansın, çok merhamet edensin diyor. Bu duaları da zikrettikten sonra ne yapıyoruz? Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Tarafa. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerine olsun. Solumuza. Ondan sonra ne yapıyoruz? Allahu Ekber. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Allah en büyüktür. Allah'tan mağfiret dilerim. Allah'tan mağfiret dilerim. Allah'tan mağfiret dilerim. Yani estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Ve devam ediyoruz tabii ki. Allahümme entesselamu ve minkesselamu tebarek teyazel celali vel ikram. Allahümme entes selamu ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram. Allahümme ey Allah'ım selam sensin. Selamet de ancak senden olur. Çok mübareksin. Ey celal ve ikram sahibi Allah'ım. Bunların manasını bilerek söylemek ne kadar güzel bir şey. He? Ne kadar güzel bir şey. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarek teyazel celali vel ikram. La ilahe illallah vahdahu la şerike leh. Lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin gadir. Allahümme le maniye lime ateyte ve la mu'tiye lime manehte ve la yenfe'u zel ceddu minkel ceddu. Namazın arkasından işte bunlar söylenen ki bunların hep yerini numarasını vermişimdir. Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah vahdahu la şerike leh. Lehul mülkü, mülk onundur. Ve lehul hamd, hamd sanadır. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Ve o her şeye gücü yetendir. Şerike leh, onun ortağı yok. Dedik ya, Allah'tan başka ilah yoktur. Eşi ve benzeri yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. Yazılı burada hepsi. Biz işte hızlı hızlı geçiyoruz ya ondan oluyor. Bunlar bol bol sevap kazanılacak. Yani zikredildiğinde bol bol sevap kazanılacak güzel seçme dualardır. Yeri numarası zikrediliyor. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve herhangi bir ortağı da yoktur. Mülk onundur. Hamd onadır. O her şeye gücü yetendir. Allah'ın verdiğine mani olabilecek ve vermediğini de verebilecek hiç kimse yoktur. İtibar sahibine itibarı senin katında fayda vermez. Tekrar yine namazdan sonraki bir dua. La ilahe illallah vahdehu la şerike la. Lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin gadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehus senâul hasen. La ilahe illallah muhlisina lehuddin ve lev kerihal kafirun. Bu da namazın sonundaki efendim çokça sevap kazanacağımız bir duadır değerli kardeşlerim. Manası ise neymiş? Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve herhangi bir ortağı da söz konusu değildir. Mülk onundur, hamd onadır. O her şeye gücü yetendir. Güç ve kuvvet ancak Allah'tandır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak ona ibadet ederiz. Nimet onundur. Fazilet onundur. Güzel övgüler onadır. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler hoşlanmasa da dini yalnız ona mahsus kılarız. Evet. Yine bir tane daha dua. Bu da efendim kısa ve hoş bir dua. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike. Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzel ibadet edebilmek için bana yardım et. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike. Ne kadar güzel bir şey. Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzel ibadet edebilmek için bana yardım et. Bunları da efendim namazımızın sonunda okuruz. Ondan sonra ne yaparız? Tesbihatımız söz konusudur. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber. Subhanallah, Allah'ı tesbih ve tenzih ederim. Elhamdülillah, Allah'a hamd olsun veya hamd ona mahsustur. Allah'a mahsustur. Allahu Ekber ki bildiğiniz gibi Allah en büyüktür. Ondan sonra hasreten sonuna da bir tane bir dua daha eklemişim ki şundan dolayı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim şu zikri okursa sabah akşam sabah namazından sonra yaparsa Allah o kimseye diyor 10 hasene yazar, 10 kötülüğünü siler ve onu 10 derece yükseltir. Bak 10 kötülüğünü siliyor, 10 güzellik yazıyor, 10 derecede yükseltiyor bu insanı. Bu diyor İbrahim İsmail Aleyhisselam'ın neslinden iki köle azat etmeye de denktir bu dua ha diyor. Kim de bu zikri akşam namazından sonra yaparsa diyor sabaha kadar şeytanla arasında perde olur diyor. Allahu Ekber. Ve zikir de çok basit. La ilahe illallah vahdahu la şerike leh lehul mülku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Bu kısa kısmı. Kim bunu sabah namazından sonra 10 sefer şey yaparsa ben buraya 10 yazmamış mıyım ya? Yok. Hayır. 10 sefer var da kim bu zikri şu 5. cildi bana bir verir misin? Oraya bir bakayım herhalde. Ebu Davud'un 5. cildini bir versene. Ha yok bu dur şimdi 50-77 evet kim sabahladığı vakit Allah'tan başka ilah yoktur derse, onun için köle azat edin. 10 sefer derse yok burada bak. 10 sevap yazılır, 10 şeyi silinir. Akşam namazından sonra, akşam vakitten sonra söylerse. Ha, burada 10 dememiş ama benim aklımda bir 10 var. Öyle bir rivayet olması lazım. Ha. Ha. Ha, neyse artık burada biz ha, ben orada görmemişim. Onun için demek yazmamışım. Ha. Evet, kim bu duayı yaparsa işte en son olarak onu zikretmişiz. Artık bir tanesini ezberlediniz mi? 10 tane de yaparsınız. Çok tane de yaparsınız. Tamam mı? Evet, Allahu Azze ve Celle bizlere burada bahsin etmeye çalıştığımız duaların şu uğrunda manasını, mahiyetini bilir bir şekilde Rabbisine namazını takdim eden kullarından olmamızı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi.